अग्रे बाला वदति इदानीं शृणु मद्वार्ताम् इदानीं शृणु मद्वार्ताम् सचित्तस्त्वं तपोधन वार्तामेवितताप्यस्ति ताम् श्रुत्वा सुखमावह। इदानीं शृणु मद्वार्ताम् सचित्तस्त्वं सावधानस्त्वं तपोधन हे तपोधन मे वार्ता मम वार्ता वितता अपि अस्ति नाम दीर्घाप्यस्ति तथापि ताम श्रुत्वा सुखमावह इति सुखम आनय श्रुत्वा इति वदति सा बाला।